Nederland gaat zijn gebied vergroten, maar in vreed door het dempen van de zee. En straks gaan we aardappeltjes poten, waar de vis in zwom, ho herenje. Vissers worden ook vrijwillige stakers, alles dat wordt anders waar je viel. Ja, al de zeelui worden stratenmakers, elke boot wordt dan een automobiel. Je zal over een jaar of 10 van de Zuiderzee geen druppeltje meer zien. De Harderwijkers, hoe frappant, groeien dan naar de spinazie op het land. En de bot, zo ik zeg, komt je tegen op de weg. En de spiering loopt vaak langs de straat. Als je over een jaar of 10 van de Zuiderzee geen druppel meer kan zien. Turk en Schokland voor de wereldsteden, klederdracht, die geven ze cadeau. Je gaat dan naar Marken, zo je heden, nog naar Hirsch gaat voor een modeshow. S'nacht ga je vermogen met de trambus, zoek je naar wat feit onder de kurk. Naar de een of andere nachtzoos op voor Pampus, of je speelt des nachts roulette op Urk. Je zal over een jaar of 10 en van de Zuiderzee geen druppeltje meer zien. De Harderwijkers, hoe frappant, groeien dan naar de spinazie op het land. En de bot, zo ik zeg, komt je tegen op de weg. En de spiering loopt vaak langs de straat. Als je over een jaar of 10 van de Zuiderzee geen druppel meer kan zien. Al de mooie Zuiderzee-garnalen worden ten gerieve van het publiek. Afgeleverd, fijn verpakt in balen, zo van wieringen van de fabriek. En je leert nu op het poppenschooltje, na verloop van 40 jaar tijd. Dan zijn we voor het eerste rode kooltje, op zijn minst een paar miljoentjes kwijt. Je zal over een jaar of 10 en van de Zuiderzee geen druppeltje meer zien. De Harderwijkers, hoe frappant, groeien dan naar de spinazie op het land. En de bot, zo ik zeg, kom je tegen op de weg. En de spiering loopt vaak langs de straat. Als je over een jaar of 10 en van de Zuiderzee geen druppel meer kan zien.